książką. Odkryj więcej produktów w sklepie lub w aplikacji. Action, niskie ceny, duży uśmiech. Żegnamy reklamy. Minęło południe, więc czas w Trójce na serwis, który przygotowała i prowadzi Anna Kowalik-Brancati. Zapraszam. Działał na zlecenie Rosji, podpalił market w Warszawie. Białorusin Stepan K. usłyszał zarzuty. Religia w szkole, jednym z tematów zebrania konferencji Episkopatu Polski. W serwisie też Kasia. Pirania Kasia ze Świnoujścia, która straciła dom. W akwarium było wtedy już tylko pół zbiornika wody. Obywatel Białorusi Stepan K. działał na rzecz obcego wywiadu i podpalił w ubiegłym roku market budowlany w Warszawie. Śledczy przedstawili mu zarzuty, informuje rzecznik prokuratury krajowej Przemysław Nowak. Konkretnie na rzecz wywiadu Federacji Rosyjskiej. Jest to pierwszy przypadek, kiedy wprost informujemy o tym. Dwa dni temu prokurator przedstawił Stepanowi K. zarzut właśnie dokonania aktu sabotażu i przestępstwa o charakterze terrorystycznym polegającym na dokonaniu tego pożaru, działając na rzecz wywiadu rosyjskiego. Za ten czyn grozi kara od 10 lat do dożywotniego pozbawienia wolności. Ustalono, że Stepan K. nagrał telefonem swoje działania, aby udokumentować przeprowadzenie aktu sabotażu. Część materiałów została następnie opublikowana na rosyjskich portalach propagandowych. Stepan K. podszywał się pod białoruskiego opozycjonistę. To ważny krok w stronę pokoju, tak ukraińsko-amerykańskie rozmowy w Arabii Saudyjskiej ocenia premier Donald Tusk. Szef rządu i wicepremier, minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz spotkali się z dziennikarzami na lotnisku tuż przed wylotem premiera do Turcji i ministra obrony do Francji. Premier powiedział, że po osiągnięciu rozejmu i pokoju rola Turcji może być kluczowa na granicy rosyjsko-ukraińskiej i o tym będzie dziś rozmawiał w Ankarze. Szef rządu z zadowoleniem przyjął efekty wczorajszych rozmów w Arabii Saudyjskiej. Za wcześnie, aby ogłosić sukces, ale to poczucie ulgi jest wyraźne. Z kolei minister obrony poinformował, że amerykańska pomoc, która jest przekazywana za pośrednictwem hubu w Rzeszowie, znów jest dostarczana stronie ukraińskiej. Już dzisiaj mamy informację, że pierwsze transporty sprzętu, który był wstrzymany w ubiegłym tygodniu, a dostarczony już do Polski, będą mogły trafić na Ukrainę. Między innymi o pomocy Ukrainie będzie dziś mowa w Paryżu. Premier Donald Tusk zaapelował też do, jak to ujął, rozdygotanej opozycji, by nie siała dezinformacji w sprawie Ukrainy, ponieważ są to kwestie dotyczące bezpieczeństwa Polski. Jak mówił, dobrze byłoby, jeśli już o wsparciu nie ma mowy, przynajmniej nie kłamać, nie dezinformować, bo tutaj każde słowo ma znaczenie. Sylwia Białek, Polskie Radio. Biskupi zajmą się tematem religii w szkole. W Warszawie rozpoczęło się zebranie plenarne konferencji Episkopatu Polski. Jak wyjaśnia rzecznik Episkopatu, ksiądz Leszek Gęsiak, nie udało się osiągnąć porozumienia strony kościelnej i rządu. Usuwanie albo bardzo poważne ograniczanie jednego przedmiotu aksjologicznego, który jest w programie nauczania w polskich szkołach, jest działaniem błędnym. Tak przynajmniej uważa strona kościelna. Jest to również krzywdzące dla rodziców, dla ich praw wychowawczych, do decydowania o wychowaniu swoich dzieci. Musimy też pamiętać o prawach katechetów. Rząd proponuje religię na pierwszej lub ostatniej lekcji. Jeżeli jednak w klasie 100% uczniów chodzi na lekcję religii, to nie będzie obowiązku organizowania jej na początku lub końcu zajęć. Episkopat się na to nie zgadza i zapowiada, że w razie braku porozumienia w sprawie lekcji religii, strona kościelna odwoła się do instytucji międzynarodowych. Najstarsza żyjąca w Polsce pirania z Muzeum Rybołówstwa Morskiego w Świnoujściu straciła dom. 40-letnia Kasia przebywa w tej chwili w pojemniku tymczasowym, po tym jak z niewyjaśnionych przyczyn pękło dno akwarium. Wyciek zauważył pracownik, który rano przyszedł do muzeum. W akwarium było wtedy już tylko pół zbiornika wody. Mówi Wojciech Basałygo ze świnoujskiego magistratu. Podjęto wtedy decyzję o wezwaniu strażaków. Na nich zawsze można liczyć i tym razem pomogli naszej piranii Kasi. A to była szybka akcja, mówi starszy kapitan Paweł Piorun. Działania polegały na przepompowaniu wody do mobilnego zbiornika i przeniesieniu okazu. Pirania po przeprowadzce czuje się dobrze. Katarzyna przyjmuje regularne pokarmy. Zdradzę taką tajemnicę. Nasza 40-latka nie ma już zębów i musi dostawać specjalny pokarm dla ryb. Smakołykiem są banany. Pirania ze Świnoujścia jest wyjątkowym, bo najstarszym okazem w Polsce. Rafał Molenda, Polskie Radio. Kasia czeka pod opieką ichtiologów na nowe akwarium. Ma być gotowe w ciągu 2 tygodni.

to inspiracje o tym, że prąd popłynie między Ontario a Stanami. Electricity i grupa AMD w Trójce w Muzycznej Poczcie UKF. Co będzie dalej, zależy od Państwa. My tu jesteśmy tylko po to, żeby Państwa marzenia muzyczne dziś realizować. Katarzyna Firz-Wojtkowska, Piotrka Basierak, Tomasz Żonda. Będziemy do 13. Do 13 chcemy, żeby Państwo byli z nami i dzielili się z nami Waszą, Państwa oczywiście, ulubioną muzyką. Co będzie teraz? Teraz będzie telefon i zamówienie. Dedykacja będzie dla wszystkich kierowców i zawodowych, i niezawodowych, którzy są właśnie w trasie. Ja akurat jadę do Niemiec, więc pozdrawiam wszystkich serdecznie i miłego słuchania. Piosenka to Poets of the Fall, Carnival of Rust. Hubert. Of the Fall w Trójce w muzycznej porcie UKF. 227@ukf.polskiradio.pl. Będzie za chwilę duet. Duet, którego pewnie parę osób nie słyszało i nie wiedziało jego istnieniu, a piosenka naprawdę warta posłuchania razem. Utwór Wszystko lub Nic. To duet panów Bogusława Meca i Macieja Balcara. Posłuchajmy. To prośba pani Sylwii. Byłem sam, sam, bez ciebie. Wszedłem w cień twoich spraw, rzuconych na wiatr. Wybacz mi pozorny chłód, będzie jak ma być. Nie chcę zbyt wiele, wszystko lub nic. Wybacz mi pozorny. Ile miałem z życia, sam nie wiem. W twoich drzwiach stoję, spójrz, nieśmiały, bez róż. Wybacz mi pozorny chłód, będzie jak ma być. Nie, nie chcę zbyt wiele, o wszystko lub nic. Ej, wybacz mi pozorny. Będzie jak ma być. Nie chcę zbyć wiele, wszystko lub nic. Wszystko lub wszystko. panowie Bogusław Metz i Maciej Balcarz. Wczoraj Maciej Balcarz śpiewał wraz z zespołem Jam i nie da się ukryć, że jest to niezwykle wszechstronny człowiek. Tu ten wokal Macieja brzmiał zupełnie inaczej niż w Jamie i pokazał inne zupełnie swoje możliwości i pokłady swojego wokalu. 2273@kf.polskiradio.pl. To teraz będzie radośnie. Dzień dobry. Słuchaczka, dedykacja dla wszystkich, którym jest źle, smutno, ale również dla tych, którym jest dobrze. Piosenka, jeśli mogę prosić, czy ktoś widział Dziubdziuba? Mogą być fasolki albo kaczki z naszej paczki, coś takiego. Jak będzie problem, słyszałam ten okrzyk radości, westchnienia. No, czyli to łączy, radio łączy. Ja również dzięki córkom oraz siostrzenicą to pamiętam. Także bardzo mi miło i przyjemnie. Również pozdrawiam bardzo serdecznie. Zespół nazywa się Kaczki z Nowej Paczki, a przed Kaczkami z Nowej Paczki był Trzeci Oddech Kaczuchy. Czy ktoś to jeszcze pamięta? Znamy wszyscy różne ptaki, są sikorki i sokoły. Wciąż pytają się ptaki, w szkole kują zaś dzięcioły. Indoor zawsze jest nadęty, widać jego rola taka. Pingwin ptasim dyrygentem nie zdejmuje nigdy fraka. A kto widział Dziubdziuba, jak wygląda Dziubdziub? Komu w końcu się uda odpowiedzieć jak z nut? Czy to fruwa, czy lata, czy ma dzioba, czy dziób? Czy ktoś widział Dziubdziuba, gdzie się schował Dziubdziub? Głowę w piasek kładą, strusie słowik trele treli ładnie. Kanar jeździ w autobusie, w którym sroka portfel kradnie. Bocian Francuz Boża, bo ja stać na jednej nodze. Może trójka czeka wciąż na pojazd, co wywiezie ją za morze. A kto widział Dziubdziuba, jak wygląda Dziubdziub? Komu w końcu się uda odpowiedzieć jak z nut? Czy to fruwa, czy lata, czy ma dzioba, czy dziób? Czy ktoś widział Dziubdziuba, gdzie się schował Dziubdziub? Wróbla spotkasz w parku miejskim, czaplę znajdziesz na jeziorach, kaczką na podwórku wiejskim, a w pociągu zaś kądziora. W polu jest od szpaków gęsto, gdy wiosenne przyjdą siewy, a w portowych barach często przesiadują zwinne mewy. A kto widział Dziubdziuba, jak wygląda Dziubdziub? Komu w końcu się uda odpowiedzieć jak z nut? Czy to fruwa, czy lata, czy ma dzioba, czy dziób? Czy ktoś widział Dziubdziuba, gdzie się schował Dziubdziub? A papugi dla igraszki przedrzeźniają i gaworzą. Znane są niebieskie ptaszki, co nie sieją i nie orzą. A na drzewie natoszą, napatrzą z okiem złym na wszystko. Siedzi zastępiona wrona, bo ponure to ptaszysko. A kto widział Dziubdziuba, jak wygląda Dziubdziub? Komu w końcu się uda odpowiedzieć jak z nut? Czy to fruwa, czy lata, czy ma dzioba, czy dziób? Czy ktoś widział Dziubdziuba, gdzie się schował Dziubdziub? Kto widział Dziubdziuba, jak wygląda Dziubdziub? Komu w końcu się uda odpowiedzieć jak z nut? Czy to fruwa, czy lata, czy ma dzioba, czy dziób? Czy ktoś widział Dziubdziuba, gdzie się schował Dziubdziub? Trójce Kaczki z Nowej Paczki. UKF, małpapolskiradio.pl. Teraz wiadomość od pana Andrzeja, który pisze: dzień dobry, mam na imię Andrzej. Proszę o piosenkę dla mojej córki i jej prężnego oddziału radiologii w szpitalu specjalistycznym w Grudziądzu oraz dla personelu radiologii Centrum Onkologicznego w Bydgoszczy. Życzę miłej pracy. Stały pacjent. A prośba to piosenka pod tytułem Mad World, którą zaśpiewają Gary Jules i Michael Andrews. Worn out places, worn out faces. Bright and early for their daily races. Going nowhere, going nowhere. Their tears are filling up their glasses. No expression, no expression. Head, I wanna drown my sorrow. No tomorrow, no tomorrow. And I find it kinda funny, I find it kinda sad. The dreams in which I'm dying are the best I've ever had.

Don't Stop the Dance i grupa nie Roxy Music, a Brian Ferry solo w trójce w muzycznej poczcie UKF. 227 trójek UKF Małopolskie Radio.pl. Pan Bartosz z Poznania pisze, że kiedy miał 10 lat słuchał trójki i na liście przeboju była piosenka kultu Dziewczyna bez zęba na przedzie. Wówczas wydawała mu się bardzo mroczna i tekstowa i muzycznie, a dziś odbiera tę piosenkę zupełnie inaczej. Dobro po tej deski, dziewczyno bez zęba na przed.

He's not realist w Trójce i Still Holding On. To tyle dzisiaj muzycznej poczcie UKF. Jutro spotkać się z Państwem po godzinie 12. Mariusz Owczarek. My już dziękujemy. Katarzyna First-Wojtkowska, Piotrka Masierak, Tomasz Żonda. Na koniec jeszcze będzie jedna piosenka i zespół, który z poczty Państwo znają bardzo dobrze, chociaż nie z tej piosenki. Cudowna wiosna. Wiadomo, że będzie jeszcze ten, będą jakieś mankamenty. Jedyna żałość, że tak wcześnie. Naprawdę, bo to okrutne dla nas na przyszłość. Nie o tym Bretwen, ale w oryginale, bo to jest wybitny, pobudzający, rock'n'rollowy, a ja tu widzę, jak wasza playlista się układa, tak na zmianę cudownie. Trasa przede mną z wami.